Uśmiecham się do ciebie nie za pieniądze, choć czasem ledwo wiążę koniec końcem. Są rzeczy grzechu warte, robić je warto. Czasami trzeba zagrać niepewną kartą. Razem możemy przecież pięknie się różnić, pocisk pozoru czyści bardziej są brudni. Razem możemy przecież pięknie się różnić, budować lepszy świat, a nie ten obłudny. Patrzę na ciebie i nie widzę korzyści, znajduję światło w cieniu, trzeba zawiści. Szukam radości, zaglądając ci w oczy. Nauczmy siebie teraz w blasku nocy. Razem możemy przecież pięknie się różnić, pocisk pozoru czyści bardziej są brudni. Razem możemy przecież pięknie się różnić, budować lepszy świat, a nie ten obłudny. Ciebie pełen wiary, nadziei. Ważne to, co nas łączy, a nie co dzieli. Czas się zatrzymał, więc nie trzeba go gonić. Miłość bez nienawiści, wojna bez broni. Razem możemy przecież pięknie się różnić, pocisk pozoru czyści bardziej są brudni. Razem możemy przecież pięknie się różnić, budować lepszy świat, a nie ten.